Spoglądam na trójkowy zegar, tam przed chwilą minęła godzina czwarta. Chciałbym się z Państwem przywitać i chciałbym Państwa zaprosić na 2 godziny Mikrokosmosu. A okazja dzisiaj do spotkania, tych okazji jest bardzo dużo, bo to są płyty nowe, które się właśnie ukazały, ale jest jeszcze jeden utwór, który dzisiaj obowiązkowo pojawić się powinien. I od niego zaczniemy audycję Mikrokosmos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free. Of some stranger's hand in a desperate land. Thank you. Come on, baby. Come on, baby. Zaglądam na naszą stronę internetową na dużym portalu społecznościowym. Pan Robert, który jako zdjęcie swoje ma ustawione zdjęcie Jima Morrisona, pisze: początek i koniec, alfa i omega. Z tym początkiem to się zgodzę bardzo, ale czy koniec? Nie. Nie, powiem tylko, to jest tylko mały przystanek, zupełnie nieistotny. 10 lat temu, mniej więcej o tej porze, wyszedłem stąd bardzo zdenerwowany, ale też z poczuciem wielkiej ulgi i wielkiej radości, bo udało się poprowadzić, 10 lat temu i jeden dzień dokładnie, udało się poprowadzić pierwszą własną, autorską, od początku do końca wymyśloną audycję Mikrokosmos. I tak jak powiedziałem, to ani koniec, ani początek, może tak, ale tylko mały przystanek, zupełnie nieistotny na tej drodze. Chociaż myślę, że znajdą się tacy, którzy powiedzą: nie, to ważne wydarzenie. Dla mnie ważnym wydarzeniem dziś są płyty, które przyszły i które czekają i które przestępują z nogi na nogę, by móc się Państwu pokazać. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy jeszcze raz i zapraszamy. To już tym razem z nowej płyty. Thank you. Ta płyta dotarła do mnie chwilę przed audycją. Zdążyłem szybko przesłuchać. Sam początek bardzo mocny. Potem robi się trochę spokojniej, ale ten klimat okołopełniowy cały czas jest. Hell in Eden. Nowy album Diary of Dreams. Album, który właśnie się ukazał wczoraj w piątek. I myślę, że gdyby było tylko trochę więcej czasu, to znalazłoby się więcej miejsca dla tej płyty, bo należy jej się to miejsce, ale niestety. Tak, ciągle ten sezon trwa. Co prawda, nazwy, nazwiska już nie tak głośne jak tydzień, dwa, trzy tygodnie temu. Ale mimo to znajdzie się dzisiaj kilka nazwisk, które bardzo lubimy i które są nam bardzo bliskie. Już się cieszę na kilka przynajmniej takich utworów, które Państwa zaskoczą. Teraz zaskoczenie? Chyba nie, bo zespół Vessels już się kiedyś pojawiał. To taki brytyjski postrokowo-elektroniczny zespół. Wydał kolejną płytę, a w środku goście. I ten gość chyba nie będzie zaskoczeniem, bo John Grant pojawia się w Mikrokosmosach. No nie powiem, że co tydzień, ale tydzień temu był gościnnie na jednej z płyt. Więc dziś John Grant razem z Vessels, a potem zobaczymy. Listen to me now. You have every reason to be proud. No one knows what's in your face. listen to me now. Listopada Mark Lanegan przyjedzie do nas znowu. W międzyczasie postanowił wydać płytę z remiksami swoich nagrań z ostatniej płyty jako Mark Lanegan Band, czyli gargulce są znowu znowu słyszalne, ale tym razem są trochę bardziej elektroniczne niż w tej wersji podstawowej. Przyjemnie się tego słucha, myślę, że zgodzą się Państwo ze mną. I to taki pociąg był przed momentem. A ja tutaj mam pozdrowienie od pana Konrada, który właśnie ciu-ciu pisze. Pociąg mknie po torach, kozy zostały z siankiem w oborze i słuchają, bo im radyjko zostawiłem włączone. Dziękuję, pozdrawiamy kozy, pozdrawiamy pana Konrada. Wszystkiego dobrego. Przy okazji adresy podam, bo minęła nam 1/4 audycji, a ja tego nie zrobiłem. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres poczty elektronicznej, 71335 to numer SMS-owy, no i strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Przenosimy się do Australii teraz. Nie będzie cieplutko, przyjemnie no dobra, może przyjemnie i ciepło to tak, ale w trochę innym znaczeniu. Noir, tak nazywa się zespół i pięknie, naprawdę pięknie debiutuje. Wiem, skojarzenia są oczywiste, ale pięknie to brzmi, pięknie jest wyprodukowane. Naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć o nowej płycie i debiutanckiej płycie australijskiego zespołu Noir. Niby 5 osób, ale widzę, że na pierwszym planie jest ona i on. I wspólnie tworzą taką muzykę gdzieś obok Mazzy Star, gdzieś obok Beach House, trochę Jeffa Buckley'a i tak dalej, i tak dalej. To państwo doskonale wiedzą, gdzie na moment się znaleźliśmy. Teraz będzie niespodzianka. On już się nie nazywa Billy, no bo już parę lat minęło. Teraz mówi, żeby mówić na jego William Patrick. Głos państwo rozpoznają z przyjemnością. Survives. Look out, son, the air's alive. Call it, eat the elemental at dark nights. One magic heart to seize. One little mind to ease up. One silver drum that beats. This mountain's gone from us. Mountains torn from us. If I'm leaving you without return, a snap and a bolt through time and space. You can call it home if you wish, or if it's there, but it's mine to share and share alike. Won't you mourn with me? Love, won't you mourn with me? Love, won't you mourn with me? Fall across the middle, the world survives. Look out, son, the air's alive. Elemental at the dark nights. One magic heart to fly. One little laugh to light up. One silver eye to eye. Ooh. This mountain is born of us. This mountain is born of us. If I'm leaving you without return, a snap and a bolt through time and space. You can call it home if you wish, or if it's there, but it's mine to share and share alike. Won't you mourn with me? Love, won't you mourn with me? Love is what you mom with me. Your love is what you mom with me. Love is what you mom with me. Love is what you mom with me. Love is what you mom with me. Love is what you mom with me. A chyba był problem z rozpoznaniem Williama Patryka Corgana. Billy Corgan wydaje nowy album, już teraz kariera solowa. Włosy mu nie odrosły, nie, nic się w tym temacie nie zmieniło. Głos pozostał ten sam. Myślę, że muzyka trochę smutniejsza i trochę cichsza niż to, co robił w The Smashing Pumpkins. A album za chwilę, za tydzień? Może za dwa. W każdym razie za moment będzie można posłuchać więcej. William Patrick Corgan. Dobrze, skoro się tak spokojnie zrobiło, to spróbujmy jeszcze spokojniej zrobić. Boogie Wesseltoft i ani słowa więcej. Everybody Loves Angels to tytuł albumu i w środku zbiór kompozycji dotyczących aniołów i ich niezwykłej mocy jest Simon & Garfunkel, jest Jimi Hendrix, jest Cat Stevens, jest Bob Dylan, The Beatles, Rolling Stones, a to wszystko zagrane gdzieś w jakimś norweskim starym drewnianym kościele i brzmi fantastycznie, tak jakby było grane na żywo, gdzieś w naszym domu, gdzieś bardzo blisko. Bardzo intymna płyta, bardzo piękna i bardzo taka przestrzenna w swoim brzmieniu. Wielka przyjemność. Angel, Bugge Wesseltoft z albumu Everybody Loves Angels. Można mieć różne pomysły na płyty. Różne pomysły miewa Andrew Bird. Do tego trochę się przyzwyczailiśmy. Teraz Andrew Bird wpadł na pomysł taki, by nagrywać płyty prezentujące różne miejsca na świecie. No to wpadł na pomysł, żeby zaprezentować Państwu, jak brzmi i co to jest The Los Angeles River. Stanął w środku rzeki i zagrał. Thank you. Andrew Bird to jest człowiek, który znany jest właśnie z nietypowych pomysłów i z tego, że potrafi w najmniej spodziewanych okolicznościach, jak się okazuje, również przyrody, zaprezentować coś wyjątkowego. Album Echolocations i podtytuł Rywa i rzeka wybijająca rytm. No tego się nie spodziewałem. Naprawdę zaskakujący album i też przyjemność wielka, by go poznać. Ale chciałbym, żeby Państwo zostali jeszcze w tym łagodnym nastroju przez chwilę, przez pewnie 10 sekund, bo potem to już trzeba było mieć, jak to mówi Piotr Kaczkowski, pasy zapięte. Jest coś takiego jak Ghost Killer Entertainment. To taki zbiór płyt w zasadzie, być może nawet wytwórnia płytowa, która zbiór ludzi również, którzy postanowili przerobić wszystko, co się da na metalową modłę i tym razem wpadli na pomysł, żeby przerobić Disneya. I tak mieliśmy przed chwilą fragment z Pinokio i z Piratów z Karaibów, ale tutaj i Aladdin, i Pocahontas, i Frozen, i Król Lew również. Także jest taka płyta, oni nie starają się zrobić na tym, zbić na tym majątku, bo płyty są dostępne za dowolnie wybraną kwotę i ja za chwilę Państwu udostępnię na stronie mikrokosmos.info.pl bezpośredni odnośnik, tak żeby można było sobie przesłuchać albo nawet zaprzyjaźnić się z tą płytą, ale też z innymi wcześniejszymi, bo jak patrzę na dyskografię tego projektu, no to muzykę popową również przerabiają, na przykład Chandelier. Si jest na jednej z wcześniejszych płyt, jest, no tutaj te wszystkie najbardziej znane, najlepiej sprzedające się nazwy też są poprzerabiane na modłę właśnie takiego ciężkiego rocka. Jest to oczywiście niespodzianka i żart muzyczny, ale ten żart muzyczny, zwłaszcza ten początkowy 30-sekundowy, bardzo mi się spodobał. Może by jakiś dżingiel Mikrokosmosu z tego zrobić? Idealnie. Zostawimy sobie na święta to nagranie. Mam nadzieję, że nie zginie pomiędzy innymi płytami, ale ja mam dla Państwa jeszcze jeden żart w zasadzie muzyczny. Posłuchajmy. Już, wystarczy. Chciałem powiedzieć, że Gwen Stefani, kiedyś fantastyczna pankowa, która ze swoim zespołem zdobywała co prawda pierwsze miejsca list przebojów, wczoraj wydała płytę z muzyką świąteczną. Mogę powiedzieć dzisiaj, jestem pierwszy być może w Polsce, który zaprezentował Państwu Last Christmas w tym roku, ale... Jest cała płyta z utworami najbardziej typowymi na świecie dla supermarketów i ona brzmi jak muzyka do supermarketu i do niczego więcej. I pomyślałem, pokażę Państwu, że coś takiego istnieje, skoro samo do mnie przyszło i już. No ale dobrze, na zegarze 4 minuty do godziny 5, wracamy do muzyki poważnej.